شبیس شب مراد است امشب، امشب چه شبیس شب مراد است امشب، مسوم خوشگله چون ماه چار دست امشب، مسوم خوشگله چون ماه چار دست امشب، بادا بادا مبارک بادا شالا مبارک بادا جانم یار، بیا جانم یار، بیا دل بر جان، بیا دل بر جان، بیا بروی از این ولایت من و تو، بیا بروی از این ولایت من و تو، تو دست منو بگیر و من دامن تو، تو دست منو بگیر و من دامن، بادا بادا مبارک بادا شالا مبارک بادا، ایام مبارک بادا شالا مبارک بادا، مثل دست گله بشکن، مثل دست گله شب عروسیه، شب نشادیه، زنا کل بزنید، شب آزادیه، شب عروسیه، شب نشادیه، زنا کل بزنید، شب آزادیه. بشکن بشکن شب عروسیه، بشکن شب نشادیه، بشکن شب دومادیه. خشن شو خشن، عروسیتون خیلی خشن، امشو خشن شو خشن، عروسیتون خیلی خشن، علی و معصومه خوشگلن، مثل دوتا دست گلن، علی و معصومه خوشگلن، مثل دوتا دست گلن، به دخترا کل بزنیم، شو خشن شو خشن، عروسیتون خیلی خشن، امشو خشن شو خشن، عروسیتون خیلی خشن. امشو شو چرازیه، امشو شو نشادیه.